वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन ना हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थों को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वरण किए हुए ब्राह्मणों को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दे और मस्तक पर भी पुष्प गर्भ माला रखे, चंदन से ब्राह्मण के ललाट में लेप करे। उस समय वह ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। उसी ब्राह्मण के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड अगुरु आदि पुष्प और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करावे। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के निमित्त यथा योग्य आसन बनाकर रखे। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर उत्कंठित चित से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार शुद्ध किए हुए स्थानों में सबके साथ बैठे। व्यास के आगे ऊंचे आसन पर ना बैठे। स्नान करके जो शुद्ध वस्त्र धारण करे, आचमन करके शरीर में यथा स्थान तिलक करे और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा में विश्वास करे। पुराण, ब्राह्मण, देवता, मंत्र, कर्म, तीर्थ तथा बड़े बूढ़ों के वचन में विश्वास फलदायक होता है। सब पुण्य विश्वास का कारण है। पुराण श्रवण के समय पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवाद और सब प्रकार की चिंताओं का प्रयत्न पूर्वक त्याग करें। इसी विधि से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बारंबार करताल आदि बजाकर जय जयकार कृष्ण जगन्नाथ हरे इत्यादि नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में उसकी ध्वनि गूंज उठे। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। तदंतर ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि के विशेष व्यवस्था करके व्यास सदृश माननीय आचार्य को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दे। दक्षिणा ऐसी देनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रत बंध, विवाह आदि कर्म, मोक्षदायक साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। तत्पश्चात यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मण को भोजन करावे। मुनिवरो, इस प्रकार तुम लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि बताई गई है। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुख अरविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देंगे। इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। यह कह उन अंकिचित मुनियों ने समिधा, कृषा, फूल, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। बद्री का आश्रम महात्म्य, सब तीर्थों का संक्षिप्त महात्म्य तथा बद्री क्षेत्र की विस्तृत महिमा का उपक्रम। शौनक जी बोले, समस्त धर्मयज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पुराण परिनिष्ठ सूत जी, सभी धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म पर्वत हो सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होता है। ऐसे शुद्र मनुष्यों का थोड़ा प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है। सूत जी बोले, महाभाग शौनक, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मन धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह भी अभिमानी आजित आत्मा पुरुषों की संचित पाप राशिका को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीन लोकों के मनुष्य के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्मपाश से पीड़ित मनुष्य की हृदय ग्रंथि आंतरिक बंधन को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। शौनक जी, यह प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। तब श्री महादेव जी ने कहा, शरणन परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुष को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, यमुना, शिप्रा, पूर्णमय गोतमी, कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, सरयू, चर्मवंती, शत्रु, पैश्वनी, गंडकी, बहुधा, सिंधु और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, दुर्धर क्षेत्र, वराह क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र जो सब मनोरथों का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति के भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन नित्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्रीहरि का चिंतन करने से ग्रह की आसक्ति तथा मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा जाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्रीहरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। शरणानंद गोमती में स्नान करके भगवान श्रीहरि के मुख अरविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। असी और वरुण के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादुदक और पंच नद कुंड पंच गंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिकेय तपस्या और उपवास में लगे हुए मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करें तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके स्वयं विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य शिप्रा के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र तथा राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पदोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्रीहरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्यों की निंदित गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडेय सरोवर के जल में स्नान करके एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान अथवा योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में तथा इंद्रधनुष के सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य वैकुंठ धाम में स्नान पाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध एवं भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बद्री के तीर्थ कीर्तन से प्राप्त होता है।